Hi guys and welcome back. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ng anim na ibig sabihin kung ikaw ay may mahabang mga daliri. Kung ikaw ay interesado sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe at bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa nating video. Nag-upload ako ng 2 o higit pa kada linggo. Simulan na natin. Ang daliri daw ng mga lalaki ay maaaring makapagsabi kung ano ang iyong pagkatao. Halimbawa, masasabi mo di umano na base lang sa sukat ng daliri mo kung gaano kalaki si Junjun. Pero lahat ba ng ito ay may basihan? Mayroon bang pag-aaral na nagpapatunay sa mga claims na ito? Sabay-sabay nating alamin. Ang haba daw ng daliri mo ay magsasabi sa iyo kung paano ka makitungo sa mga babae. Ang lalaking may mahaba ang hinlalato ay napag-alamang mas mahilig gumiti, tumawa, at magbigay ng compliment sa mga babae. Magaling din silang makinig sa isang usapan. Pero ang downside nito ay marami na rin silang mga babae ang nakasagutan sa kanilang buhay. Ibig sabihin parang may mga argument at mga hindi pagkakaintindihan. Ang pagkakaroon ng mahabang palasingsingan ay kaakibat ng pagiging fertile. Ang lalaking mahaba ang palasingsingan ay laging naghahanap ng ibang partner. Ito ay pinatunayan ng isang preliminary research. At base sa ibang pagsasaliksik, ang lalaking may mahaba ang palasingsingan ay 4 beses na sila ay talaga namang lubos na na-attract sa mga babaeng malalaki ang hinaharap at maganda ang hubog ng katawan. Samantala, ang mga babae at lalaki na mahaba ang palasinsingan ay napag-alamang nagkakaroon ng multiple partners. Ito lahat ay base sa isang Oxford University research. Kung ako sa inyo, tingnan nyo na ang daliri ng mga mister o kaya naman misis nyo. Sa mga mister naman dyan, tigil-tigilan nyo na yan. Hindi, syempre joke lang. Ang pagiging mahaba ng daliri ay nagsasabi rin na ikaw ay magaling sa sports. Kung ikaw ay may mahabang daliri, ang ibig lamang sabihin nito ay ikaw ay mas malakas sa parting kamay kumpara sa ibang maliliit ang daliri. Ikaw ay may mas malakas na grip sa mga sports equipment tulad ng bola, baseball bat at marami pang iba kung saan ang pangunahing gamit mo ay kamay. Base sa research, ang pagkakaroon ng mahabang daliri ay may mas kakayahan sa sports at mayroong overall strength. Ang sabi naman sa mga taong maliliit ang kamay ay sila ay magagaling sa panonood ng sports. Kadalasan silang mga sports analyst at mas magaling kumilatis ng mga pandaraya sa isang laro. Ang pagkakaroon ng mahabang daliri ay nagsasabi din na ikaw ay good looking. Napag-alaman sa isang research kung saan kumuha sila ng iba't ibang babae para tingnan ang iba't ibang lalaki. Base lamang siyempre sa panlabas na anyo. At doon nalaman nila at napatunayan na ang mga lalaking mahaba ang daliri ay mas mataas ang rate na makonsiderang pogi at may magandang hubog na mukha kung ikukumpara sa iba. Siguro napaisip kayo na, magandang magkaroon ng mahabang mga daliri at wala naman itong ibang kaakibat na komplikasyon. Diyan ka nagkakamali. Hindi lahat ng mga lalaking mahaba ang daliri ay may positive effects lang. Base sa British Journal of Cancer, napag-alaman nila na ang mga lalaki na may mahabang mga daliri ay prone na magkaroon ng prostate cancer. At ang pinakahuli at sa tingin ko rin, pinakahihintay nyo. May mga haka-hakang kumakalat na kung ikaw daw di umano ay may mahabang daliri ay mayroon ka ring mahabang sandata. Sandata, if you know what I mean. Ito ba ay may katotohanan? Ang sagot ay 100% oo. Base sa mga napag-usapan natin, napag-alaman natin na ang pagkakaroon ng mahabang daliri ay nagsasabi kung paano mo pakisamahan ang isang babae, kung paano ka mag-perform sa sports at iba pa. Pero ang pagkakaroon ng isang mahabang junior? Oh come on, kaalaman mag-unsubscribe na ako. Niloloko mo yata ako eh. Fake news ka. Hindi, hindi ko kayo niloloko. Lahat ng nabanggit ko dito sa video ay binabakapan ng isang research. Itong tungkol sa June-June o sang data na ito ay base sa isang pagsasaliksik ng Asian Journal of Andrology. Dito sinabi nilang ang mga lalaking may mahabang daliri ay may mahaba ding junior. Ito ay matapos nilang pag-aralan at ikonsidera ang edad, bigat, tangkad, digit ratio, haba ng daliri ng bawat individual, body mass index o BMI ng 144 na mga lalaki. Napag-alaman nilang ito ay may basihan at may katotohanan. Sinabi din ng author na, "Based on this evidence, we suggest that the digit ratio can predict the adult penile size." Nabitin ko ba sa video natin ngayon? I-click lang ang iba pa nating video na naka-flash ngayon sa inyong screen. And as always guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like. Thank you so much for watching. Goodbye.